الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ درس میں سورہ یوسف کا تقریباً نصف ختم ہوا تھا اور گزشتہ درس قرآن میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدائش اور بچپن کے واقعات سے لے کر جیل میں جانے تک کا ذکر تھا اور آج سے لے کر سورہ یوسف کے آخر تک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جیل سے نکلنا اور پھر مصر کا وزیر خزانہ بننا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا مصر آنا، پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا وفات پا جانا، اس کا تفصیلاً تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا باہر لانے کے لیے، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے رہائی سے پہلے ایک قاصد سے فرمایا، ارجع الی ربک فاسألہ ما بال نسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اپنے بادشاہ سے جا کر کہو پہلے ان عورتوں کا قصہ معلوم کرے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے تھے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل سے نکلنے سے پہلے اپنی براءت کا اظہار زیادہ ضروری سمجھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے سارا معاملہ کیا، عزیز مصر نے عورتوں کو جمع کیا، ان سے ساری بات پوچھی. جب پتہ چلا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تو بالکل بے گناہ ہیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر قاصد کو پیغام دیا، افسار یہ فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء. اب اس میں پاک دامنی کا شبہ بھی تو تھا نا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو پاک دامن فرمایا ہے، ساتھ ہی اللہ کے نبی نے اپنا جملہ ارشاد فرما کے پاک دامنی کے ساتھ تواضع کا اظہار کیسے کیا، فرمانے لگے اگرچہ میں اس معاملے پر بے گناہ ہوں لیکن یہ بے گناہ ہونا میرا کمال نہیں ہے، میرے اللہ کا فضل ہے. نبی ہے اور پھر بھی بات ایسی ہو رہی ہے، آخر اعلان نبوت ہونا ہے نا، نبی تو نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس میں میرا کمال نہیں ہے بلکہ میرے اللہ کا فضل اور کرم ہے، اور فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء، کیونکہ ہر انسان کا نفس گناہ کا حکم دیتا ہے مگر اللہ کرم فرما لے تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ نفس اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیشہ نفس انسانی گناہوں کا حکم دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ بالسوء، گناہ کا حکم دینے والا. لیکن جب انسان اپنے گناہ کے نفس کے گناہوں کے تقاضے پر عمل نہ کرے تو یہی نفس امارہ سے نکل کے نفس لوامہ بنتا ہے، اور قرآن کریم نے نفس لوامہ کو اعزاز کیا بخشا ہے، اللہ نے نفس لوامہ کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اور جب انسان گناہوں کے تقاضے مسلسل دبائے اور گناہوں کے تقاضوں پہ بالکل امر نہ کرے تو یہی نفس پہ لوامہ سے نکلے نفس مطمئنہ بنتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پہلے نفس امارہ گناہ کا حکم دینے والا، پھر نفس لوامہ گناہوں پر ملامت کرنے والا، پھر نفس مطمئنہ ہمیشہ کے لیے گناہوں کے تقاضوں کو چھوڑ دینے والا. ہر مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے، فرماتے ہیں عام آدمی کا نفس امارہ ہوتا ہے، صالحین کا نفس لوامہ بنتا ہے، اور محنت کر کے مسلسل محنت کے بعد نفس مطمئنہ بنتا ہے، مسلسل محنت کے بعد امتی کا نفس جس مقام پہ پہنچ کے مطمئنہ بنتا ہے اس مقام پہ نبی کا نفس بغیر محنت کے پہنچتا ہے. یعنی آدمی کے نفس کا آخری سٹیج کیا ہے؟ نمبر ایک امارہ، پھر لوامہ، اور پھر مطمئنہ. مطمئنہ اس نفس کو کہتے ہیں جس میں گناہ کے تقاضے نہ ہوں. یہ تو محنت کے بعد ہوگا نا، تو نبی کے نفس کا آغاز ہی نفس مطمئنہ سے ہوتا ہے. آپ بتائیں نبی کس مقام پر فائز ہوتا ہے، انسان سوچ سکتا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی بھی دی ہے اور ساتھ تواضع کا اظہار بھی فرما دیا ہے، اور یہ طریقہ ہے ہمارے اکابر علماء کا بھی. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں. حضرت کا مناظرہ تھا ہندوؤں سے، مناظرے کے لیے اعلان کیا گیا، مولانا قاسم نانوتوی تشریف لے آئے. تو حضرت نے ہندو مناظر اور پنڈت سے کہا کہ پہلے گفتگو آپ کریں. حضرت اس نے کہا نہیں، گفتگو آپ کریں، آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، آپ کریں. مولانا نانوتوی فرمانے لگے کہ بہتر ہے کہ تم کر لو. اس نے کہا نہیں حضرت، آپ گفتگو فرمائیں، ہم آپ کو اعزاز دینا چاہتے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے میں اس نبی کا امتی ہوں جو خاتم النبیین ہے، تو میرا باپ کا بعد میں ہے، مجھے بعد میں کرنی چاہیے. انہوں نے کہا حضرت آپ شفقت فرمائیں، آپ پہلے کر لیں. مولانا فرمانے کہ چلو میں تمہاری ماں کے کچھ پہلے کرتا ہوں، کچھ بعد میں کروں گا. میں اس نبی کی امتی ہوں جو اول بھی ہے آخر بھی ہے، میری باری پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے. انہوں نے کہا جی ہم دلائل کی بات نہیں کرتے، آپ کی منت کرتے ہیں کہ آپ بڑے ہیں، پہلے فرما لیں. مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے اگر میں نے گفتگو کر لی تو میرے بعد تم گفتگو کر نہیں سکو گے، وہ اول بھی ہوگی آخر بھی ہوگی، اس لیے میں موقع دیتا ہوں کہ آپ گفتگو کر لیں. انہوں نے پھر اصرار کیا تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 گھنٹے گفتگو کی اور اللہ کے وجود کو ثابت کر کے ہندوؤں کے معبودوں کی نفی کی. مولانا کے بیان کے بعد سالس نے اعلان کیا تو کوئی ہندو پنڈت تقریر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جو انہوں نے شبہات پیدا کرنے تھے مولانا نے سارے جوابات پہلے دے دیے، ان کی دلیل بچی کوئی نہیں. تو ہندو پنڈت جو سالس تھا اس نے فیصلہ کیا، اس نے کہا کہ آج قاسم نانوتوی انسان نہیں بول رہا تھا بلکہ لگتا تھا انسان کی زبان پہ الہام کا فرشتہ بول رہا ہے. مولانا قاسم نانوتوی جیت گئے. جو میں واقعہ سر سنانا چاہتا ہوں، ہندو مولانا قاسم نانوتوی کے پاس آئے، ایک عجیب عملہ کیا. انہوں نے کہا مولانا قاسم آپ کے مسلمان آپ کی قدر نہیں کرتے، اگر آپ ہندوؤں کے اندر ہوتے نا تو دہلی کے ایک ایک چوک پر آپ کے بت بنا کر پوجا جاتا، مسلمان آپ کی قدر نہیں کرتا. آپ بتاؤ کتنا بڑا حملہ تھا. ہم جیسا کہتا تو ہم نے فوراً کہا تھا بالکل گال ٹھیک ہے، سرگودے کے بندے میری قدر نہیں کرتے، میں سمجھ نہیں سکتا. ہم نے فوراً کہنا تھا نا، ہمیں تو تھوڑی سی ہوا بھرنے کی ضرورت ہے، پھر کچھ کیسے ہیں وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے تم بالکل بات بجا ٹھیک کہتے ہو، اگر تمہارے اندر ہوتا تو تم بت بنا کے پوچھتے، تمہاری مجبوری ہے کہ تمہارے اندر قاسم ہوتا جو کوئی نہیں، اور حضور کے صدقے مسلمان میں اتنے قاسم ہیں، یہ کس کس کا بت بنا کر پوچھیں گے. اب دیکھو اتنا بڑا آدمی تھا اور تواضع میں ساری بات کو ختم کر دیا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پاک دامن بھی ہیں اور ساتھ تواضع فرما کے عارضی کا اظہار بھی کر دیا کہ اس پر نفس خوش نہ ہو کہ اپنی پاک دامنی کے دعوے کیے جا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ صاف ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو ہمارے پاس لاؤ، استخلص لنفسی، ہم اس کو اپنا خاص بندہ بنا کے رکھتے ہیں. آگے روایات میں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بادشاہ مصر جس زبان میں بات کرے آپ اسی زبان میں جواب دیں، جتنی زبانیں وہ جانتا تھا وہ بات کرتا رہا اور آپ جواب دیتے رہے. یوسف علیہ السلام نے 2 زبانیں اضافی استعمال کیں، عربی زبان میں اس کو سلام کیا اور عبرانی زبان میں اس کو دعائیں دیں. تو یہ بادشاہ کے سامنے کو ان کا فوقیت کا معاملہ تھا کہ 2 زبانیں وہ جانتے ہیں جو بادشاہ بھی نہیں جانتا. تو بادشاہ کے ذہن میں آ گیا کہ یہ بندہ صرف نیک ہی نہیں ہے، عالم بھی ہے. صرف نیک ہی نہیں ہے، یہ پاک دامن نہیں، علم بھی اس کے پاس بہت ہے. بادشاہ بڑا متاثر ہوا. تو پھر بادشاہ نے کہا جو میں نے خواب دیکھی اور آپ نے تعبیر بتائی، میری خواہش ہے کہ آپ تعبیر بتائیں اور میں اپنے کانوں سے سنوں. کبھی آپ کسی بچے کو بھیجیں نا مسئلہ پوچھنے کے لیے، مولوی صاحب بتا کر بھیج دیں، تو آپ پھر کہتے ہیں مولانا صاحب کسی بچے نے کی جواب دیتا، ذرا میں نے بھی دسنا، میں چاہتا ہوں میں اپنے کانوں سے ذرا سن لوں. تو بادشاہ نے کہا میرا جی چاہتا ہے میں خود سنوں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال خوب پیداوار ہوگی، اور پھر سات سال خوب قحط ہوگا. آپ ایسا کریں اپنی رعایا کو کہہ دیں کہ جتنی پیداوار ہو محنت کریں اور پیداوار خوب اگائیں, سات سال ان کو آرڈر دو خوب اگائیں, اور جتنی پیداوار ہو اس کو چار حصے استعمال کر لیں, ہر سال پانچواں حصہ اپنے پاس رکھ لیں, اور پانچواں حصہ جو رکھیں گندم کو دانے نکالیں نہ, سٹے کے اندر رکھیں, ایسے گندم خراب نہیں ہوتی. اور سات سال کے بعد جب قحط شروع ہوگا آپ کے خزانے میں تو گندم ویسی جمع ہوگی اور عوام کے پاس بھی موجود ہوگی, نتیجہ ہی نکلے گا کہ عوام کو حکومت سے گندم لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب جو حکومت کے پاس گندم اور غلہ ہوگا یہ باہر کے جو مسکین آئیں گے نا یہ ان کو مل جائے گی, تو حکومت کا کام بھی چلے گا اور عوام خوشحال پہلے سے ہوگی, عوام حکومت کی محتاج نہیں ہوگی. اور باہر سے لوگ جب آپ سے گندم لینے کے لیے آئیں گے غلہ آپ ان کو بیچیں گے تو حکومت کے خزانے میں اتنا پیسہ جمع ہوگا جتنا کبھی بھی نہیں آیا. اب دیکھو بادشاہ حیران ہو گیا, اس بندے نے خواب کی تعبیر بھی بتائی ہے اور تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتائی ہے. نبی صرف تعبیر نہیں بتاتا ہے, نبی ساتھ تدبیر بھی بتاتا ہے. نبی کا معاملہ بہت بلند ہوتا ہے, جتنا شفیق نبی ہوتا ہے امت کے ساتھ اتنا تو ماں بھی نہیں سوچ سکتی نا. تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص آدمی بنا لیا اور ایک سال تک ان کو اپنا شاہی مہمان بنا کے رکھا, اور ایک سال کے بعد پھر ان کو وزیر خزانہ بنایا. ایک سال تک شاہی در مہمان کیوں بنا رکھا؟ مفسرین کہتے ہیں اس کا خیال یہ تھا یہ عالم بھی بہت بڑا ہے, نیک بھی بہت زیادہ ہے, لیکن ابھی شاہی آداب سے واقف نہیں ہے, ان کو ذرا حکومت کے معاملات میں دخیل بھی کریں اور میں قریب رہ کر ان کو سال میں دیکھ لوں تاکہ آئندہ منصب دوں تو مجھے دھوکہ نہ لگے. حضرت یوسف علیہ السلام سے جب بادشاہ نے مشورہ کیا اس نے کہا کرنا کیا چاہیے, آپ اس کا حل بتائیں, ساری باتیں ہمیں سمجھ آ گئی ہیں تو ہم کیا کریں, اس کے لیے یہ انتظام کیسے کریں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض, آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں, یہ کام میں سنبھالوں گا. آج کے دور کا میں ترجمہ کر رہا ہوں, مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. کیوں؟ انی حفیظ علیم. وزیر خزانہ میں دو صفتیں ضروری ہیں, نمبر ایک وہ امانت دار ہو, بد دیانت نہ ہو, نمبر دو وہ یہ جانتا ہو کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ نہیں کرنا اور کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا. فرمایا میں حفیظ بھی ہوں میں علیم بھی ہوں, میں حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کیسے خرچ کرنا ہے. دیکھو وزیر کی ساری صفتوں کو یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی نے دو لفظوں میں سمیٹ دیا. اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے, بظاہر کو بندہ سمجھے گا کہ یوسف علیہ السلام علیہ باللہ خود وزارت مانگ رہے ہیں, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَنَسْتَعْمِلَ عَلَىٰ عَمَلِنَا مَنْ اَرَادَ, جو آدمی ہم سے کوئی عہدہ مانگے ہم اس کو نہیں دیتے. تو حدیث ثابت ہوتا ہے کہ عہدہ مانگنا اچھی کام نہیں ہے, نہیں مانگنا چاہیے. یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں, مفسرین نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نبی امت میں بہت شفیق ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ قحط آنا ہے, غریب نے پریشان ہونا ہے, بادشاہ بھی کافر ہے, عملہ بھی کافر ہے, ان کے دل میں امت کا دکھ اور درد نہیں ہے, اگر اس موقع پر آگے بڑھ کر میں نے کام کو نہ سنبھالا تو ان سے کام سنبھلے گا نہیں اور غریب بہت پریشان ہوگا, اس لیے اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھا لیا تاکہ غریب کی پریشانی ختم ہو جائے. اس سے معلوم ہوا ایسے مواقع پر اگر کوئی عالم سیاست میں آئے تو اس کو آ جانا چاہیے, پیچھے نہیں رہنا چاہیے. پھر آپ کو ایک بات نہیں, مولانا صاحب اپنے لیے فضا سازگار کر رہے ہیں, سازگار بندہ دس بندوں میں تو نہیں نا کرتا, دس ہزار بندوں میں کرتا ہے. میں تو مسئلہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب آدمی خود کو اہل سمجھے نا اور اس کا خیال میں کنٹرول کر سکتا ہوں تو اس کو اللہ کا نام لے کر اس میدان میں نکل آنا چاہیے, پھر لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. خیر یوسف علیہ السلام کے حوالے اس نے سارا نظام کر دیا. اب وہی معاملہ, قرآن کی عادت ہے کہ قرآن پورا واقعہ بیان نہیں کرتا, جس واقعے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بیان کرتا ہے. اب وزیر خزانہ بنا دیا, پیداوار اگ گئی, پھر قحط شروع ہو گیا, یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب قرآن کریم میں سیدھا واقعہ بیان کیا ہے کہ قحط یہ مصر سے نکلا اور باہر تک چلا گیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ تم بھی مصر جاؤ اور جا کر سامان لے کر آؤ. اس دور میں یوسف علیہ السلام نے اصول یہ بنایا تھا کہ جو آدمی آئے گا اس کے بعد جو سواری ہوگی اس کے حصے کو اس کو لاد کر دیں گے, دوسرے بندے کا مال نہیں دیں گے, ایک بندے کو ایک کا سامان دیں گے. اب ظاہر اس کا فائدہ ہوگا نا کہ لوگ تھوڑا تھوڑا لے کر جائیں گے, زیادہ نہیں لینا شروع کریں گے, ختم ہو جائے گا پھر آ جاؤ, پھر ختم ہو گیا پھر لاؤ. اب جو آدمی اتنا لمبا سفر کیا آتا ہے اور سامان تھوڑا ملتا ہے وہ حساب کے ساتھ خرچ کرے گا کہ دوبارہ جانا بڑا مشکل ہے, اور ایک ایک بندے کو دس دس اونٹ دے دیں گے تو لوگ تو جا کے ضائع کرنا شروع کر دیں گے. یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے تو ان کے بھائیوں نے آ کر اپنا جتنا حصہ تھا وصول کیا. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ میرے بھائی ہیں, لیکن وہ نہیں پہچان سکے. کیوں؟ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تو ان کی عمر 7 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ 7 سال. اور اب اس واقعے کو 40 سال گزر گئے, اب ہیں 47 سال. ظاہر ہے وہ کیسے پہچانتے تھے, انہوں نے نہیں پہچانا, یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. جب یہ بھائی واپس جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ان کے گلوں کا جتنا پیسہ تھا وہ سارا ایک بورے میں ڈال کے واپس کر دیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے بھائی کتنے ہیں. انہوں نے بتایا جی ہمارے اتنے بھائی ہیں, ایک بھائی چھوٹا ہے جو ہمارے باپ کے پاس ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ آؤ تو اس کو بھی لے کر آنا, اگر تم نہ لے کر آئے تو میں تمہیں تمہارے حصے کا مال بھی نہیں دوں گا. کیوں یہ شرط کیوں لگائی؟ اس لیے کہتے کہ ہمارا ایک بھائی ہے, اب آئندہ اگر اس بھائی کو نہیں لاتے اس کا مطلب کہ جھوٹ بولتے ہیں. اب ان کو مجبوراً اپنا بھائی ساتھ لانا پڑے گا نا, یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا ایک بھائی تھا جس کو ہم ساتھ لے کر آ گئے ہیں, ورنہ آئندہ دفعہ پھر نہ آئے تو یوسف علیہ السلام پوچھیں گے نا تم کہتے میرا بھائی ہے تم کیوں نہیں لائے. اس لیے فرمایا اگر آئندہ تم اس کو نہ لائے ہم تمہارے حصے کا غلہ بھی تمہیں نہیں دیں گے. اور ان کے سامان کے اندر پیسے سارے رکھ دیے. جب یہ واپس گئے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ بتا دیا کہ انہوں نے ہم سے پوچھا تھا, ہم نے ایک بھائی اور بتایا, انہوں نے کہا آئندہ بھائی لاؤ گے تو ہم دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. اور جب انہوں نے سامان کھولا ولما فتح متاحم, جب سامان کھولا تو اندر ان کے پیسے سارے موجود تھے. انہوں نے اپنے والد سے کہا ابا جی ہمیں روک بھی دیا گیا ہے اور پیسے بھی آ گیا, اب ہم کیا کریں؟ یوسف علیہ السلام نے یہ پیسے اندر کیوں رکھے تھے, اس کی وجہ کیا تھی؟ مفسرین نے کئی وجہ لکھی. ایک وجہ تو یہ لکھی کہ ان کے بھائی تھے اور پیچھے ان کا باپ تھا, تو یوسف علیہ السلام کی مروت نے گوارا نہیں کیا کہ اپنے بھائیوں سے پیسہ لے کر ان کو سامان دے. اگرچہ ظلم کیا تھا لیکن تھے تو بھائی نا, تو یوسف علیہ السلام نے غیرت نے گوارا نہیں کیا, ادھر سے ان کو دے دیا اور ممکن ہے خزانے میں اپنے پیسے جمع کرا دیے ہوں. اور دوسری وجہ یہ مفسرین نے لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں کا سامان واپس کر دیا, ان کے ذہن میں تھا کہ لوگ غریب ہیں, جب پیسے نہیں ہوں گے تو دوبارہ آئیں گے کیسے, اس لیے میں پیسے رکھ دوں گے تاکہ دوبارہ آنے کے لیے پیسے ان کے پاس موجود ہوں. اور تیسری وجہ یہ لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے کہ میرے والد حضرت یعقوب نبی ہیں, جب یہ سامان میں سے پیسے نکلیں گے وہ کہیں گے اس پیسوں کو واپس کر کے آؤ, ان کو رہنے دیں گے واپس ضرور بھیجیں گے. اس لیے یوسف علیہ السلام نے سامان کے اندر پیسے رکھ دی. جب باپ کے سامنے ساری بات رکھی تو والد نے کہا کہ بیٹا مجھے بتاؤ حل آمن کماری اللہ کما امن تم اللہ من قبل, پہلے میں نے تمہارے اوپر یوسف کے بارے میں اعتماد کیا اس کو کھو بیٹھا, اب یہ چھوٹا بھائی تمہیں دیکھ رہے اس کو بھی ضائع کر بیٹھا, تو میں کیسے تمہارے ساتھ بھیج سکتا ہوں مجھے بتاؤ نا. یہ ان کی باتیں چل رہی تھیں تو بعد میں سامان کھلا تو اندر سے پیسے بھی نکل آئے. تو ان نے والد کو جب بہت ترغیب دی کہ ابا جی سامان تھوڑا ہے گزارا نہیں ہوگا, ہم دوبارہ جائیں پھر لے کر آئیں ورنہ سال گزرنا مشکل ہوگا. والد نے کہا چلو میں بھیج دیتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے, لن ارسلو معکم حتی تؤتوا موثقاً من اللہ, تم قسم اٹھا کر وعدہ کرو کہ تم اس کو واپس لے کر آؤ گے. اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے تو الگ بات ہے, لیکن تم وعدہ کرو کہ تم کوتاہی نہیں کرو گے. اب ظاہر والد کے دل میں پہلے یوسف کا صدمہ موجود تھا, اب چھوٹا بھیجنا بیٹا بھیجنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. جب ان نے قسم اٹھا کے وعدہ کر لیا تو حضرت یعقوب نے سارے بیٹے بھجوا دیے. جب جانے لگے تو ایک مشورہ دیا اور تدبیر دی, فرمانے لگے میرے بیٹے کی بات کر ایک دروازے سے سارے اکٹھے نہ جانا بلکہ تم الگ الگ دروازوں شہر کے اندر داخل ہونا. مفسرین لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے یہ بات کیوں فرمائی, وجہ یہ تھی کہ یہ پہلی بار گئے تو اجنبی تھے, جب دوبارہ جا رہے ہیں تو بادشاہ کے کہنے پر جا رہے ہیں, پہلی بار گئے تو پہچانتا کوئی نہیں تھا, اب جب واپس آئے تھے تو ان کا سامان بھی واپس ہو گیا, شاہی مہمان خانے میں ان کو رکھا, ان کو عزت دی گئی تھی, تب لوگ ان کو پہچانتے تھے یہ بندے خاص ہیں. اب بندے خاص بھی ہوں اور تعداد بھی ان کی, اب نوجوان بھی ہیں تعداد بھی ہے, سارے اکٹھے بھائی ہیں, ہر بندے کی نظر پڑتی ہے نا, تو یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو دیکھے تو نظر لگ جائے, اس لیے فرمایا کہ اکٹھے نہ جانا بلکہ آپ تھوڑا سا الگ الگ ہو کر جانا, الگ دروازوں سے داخل ہونا. اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے اور نظر کا لگ جانا برحق ہے. اس انسان کو اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. اس کتاب ایک واقعہ لکھا ہے, ایک صحابی تھے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے, کپڑے اتارے اور مسجد کرنے لگے, جسم کے اوپر کا حصہ نظر آ رہا تھا. عامر بن دبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے دیکھا تو ان کا جسم بہت خوبصورت اور سفید رنگ کا تھا. فرمانے کتنا سفید رنگ کا جسم ہے, میں نے زندگی میں ایسا بدن کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. یہ کہنا تھا حضرت سہل کے اوپر بخار چڑھ گیا, بہت سخت بخار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر نبیہ کو فرمایا, بڑا عجیب جملہ فرمایا, فرمایا علامہ یقتل احدکم اخا, تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کو قتل کیوں کرتا ہے؟ اللہ پر رکھتا تم نے بارک اللہ کیوں نہیں کہا, ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا, مبارک کیوں نہیں کہا؟ یہ تو عامر بن نبیہ کو ہے تم نے مار کے رکھ دیا ہے, اللہ بارک تھا تم نے یہ بات کیوں نہیں کی ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. پھر فرمایا ان العین حق, یہ نظر لگ جاتی ہے اور برحق. پھر حضرت سال کو فرمایا کہ تم وضو کرو. اب دیکھو نظر کا ٹوٹکا بتایا, ان نے وضو کیا اور وضو کا پانی سارا جمع کیا, وہ جمع شدہ پانی عامر بن نبیہ پر پھینکا جس کی نظر لگی تھی, وہ پانی پھینکا تو نظر اتر گئی اور بخار فوراً ٹھیک ہو گیا. اس لیے نظر لگ جانا برحق ہے. اس کے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب آدمی دیکھے بہت خوبصورت ہے تو کہ جی ماشاء اللہ, دیکھیں بہت اچھا جوان ہے وہ جی ماشاء اللہ, کسی کا بچہ دیکھو تو ماشاء اللہ کو مبارک ہو, بارک اللہ کو, اس سے کوئی نظر لگتی نہیں ہے. تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ ایک دروازے سے نہ جانا, الگ الگ دروازے سے جانا. اور ساتھ ایک جملہ فرما دیا, وما ابنی انکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. یہ ایک تدبیر ہے جو میں نے بتا دی ہے, باقی اگر اللہ نے کسی مصیبت کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کو میری تدبیر بھی نہیں ٹال سکتی. یہ دیکھو نبی کیسے تدبیر بھی بتا رہے ہیں, توحید بھی بتا رہے ہیں. تو بعض لوگ موحد بنتے ہیں تو تدبیریں چھوڑ دیتے ہیں, اور بعض تدبیریں اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی توحید کو بھول جاتے ہیں. نبی موحد بھی ہوتا ہے, نبی مدبر بھی ہوتا ہے. اس لیے توحید بھی نہ چھوڑیں اور تدبیر بھی. بچہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جائیں اور اللہ سے دعا بھی مانگیں. اللہ سے دعا مانگیں اور ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر جائیں تو یہ بھی بچے کے ساتھ جاتی ہے, اور ڈاکٹر سے علاج کریں اللہ سے دعا نہ مانگیں تو یہ بھی زیادتی ہے. اس لیے دعا بھی مانگیں اور دعا بھی کریں. اللہ چاہیں گے تو شفا عطا فرما دیں گے, اللہ نہیں چاہیں گے تو شفا نہیں عطا فرمائیں. خیر یہ جیسے باپ نے کہا تھا سارے داخل ہوئے, یوسف علیہ السلام نے ان کا اہتمام کیا کہ ہر دو بندوں کو ایک کمرے میں چلا دیا. اب بھائی کتنے تھے؟ جی گیارہ. کیسے گیارہ؟ تو ٹوٹل تھے نا, یہ کسی بھائی کتنے بنتے تھے؟ دس تھے نا, تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں اور باقی بھی ہیں. اب انہوں نے دو دو کو ایک ایک کمرے میں چلا دیا. حضرت بنیامین اکیلے تھے, باقی دو دو تھے. تو بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے کمرے میں ٹھہرے گا, وہ ان کے کمرے میں ٹھہرا اکیلے جو تھے. تو یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا رات کو کہ دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں, تم پریشان نہ ہو. سارا واقعہ کو بتا دیا. اب ظاہر ہے بھائی تو مچل اٹھا نا کہ میں اپنے سگے بھائی کے پاس اپنے کمرے کے اندر آرام کر رہا ہوں. اب ان نے کہا اللہ کے لیے مجھے واپس نہ بھیجو, ان کے ساتھ میں رہنے پر خوش نہیں ہوں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کی ایک ہی صورت یہ ہے کہ میں تمہارے سامان کے اندر کچھ سامان رکھ دوں اور چوری کا الزام لگا دوں تو میں روک لوں, اس کے علاوہ روکنے کی صورت موجود نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ الزام مجھے برداشت ہے لیکن مجھے واپس نہ بھیجو. اب سب ان کا صبح سامان بنا دیا گیا, ہر ایک اونٹ کو لاد دیا گیا. تو جو ان کے حضرت بنیامین کا اونٹ تھا ان کے اندر بادشاہ کا جو پیالہ تھا چاندی کا جواہرات کا وہ رکھ دیا گیا. اب جب یہ قافلہ چلنے لگا ایک آدمی نے زور سے آواز دی اور اس نے کہا ایت القیر انکم لسارقون, او قافلے والو تم چور ہو, ٹھہر جاؤ. وہ سارے رک گئے. انہوں نے بڑے توجہ سے عجیب بات کی, اس نے کہا کیا چیز تمہاری گم ہو گئی ہے؟ خدا کی قسم ہم نے تو چوری نہیں کی, تم کیسی بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے. اور اعلان کرنے والے نے کہا کہ جو آدمی بادشاہ کا پیالہ لے کر آئے گا میں اس بات کا ضامن ہوں کہ بادشاہ اس کو ایک اونٹ کے برابر غلہ اور دیں گے. بادشاہ تلاش کر رہا ہے. اب جیسے تدبیر طے تھی نا, انہوں نے کہا لقد علمتم ما جئنا نفسنا فی الارض وما کنا سارقین, ہم فسادی بھی نہیں ہے چور بھی نہیں ہے. تو پھر قاصد نے کہا جو آدمی چوری ثابت ہو جائے بتاؤ اس کی سزا کیا ہے؟ ہننے کا سزا جزا ما وجد فی رحلی ہوا جزا ہو، جس کے سامان سے چوری سامان نکل آیا آپ اس کو اپنے قبضے میں رکھ لیں، یہی سزا ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب پہلے باقی بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، اس میں پیالہ تو نہیں تھا نا، آخر میں جب بنیامین کا سامان کھولا تو جو اندر سے پیالہ موجود تھا، انہوں نے کہا تم کہتے ہم نے چوری نہیں کی، تو یہ دیکھو سامان تو نکل آیا نا۔ اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، میں اس کا مطلب بعد میں سمجھاتا ہوں، آپ اچھی طرح بات کو سمجھنا۔ سامان نکل آیا، اب جب ان کے بھائی کی سامان نکلا تو یہ بھائی فوراً کہنے لگے ان یسرق فقد سرق خلہ من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے نا تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف اور بنیامین ایک ماں سے تھے اور باقی بھائی دوسری ماں سے تھے، تو انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے نا بنیامین نے، تو اس کے بھائی یوسف نے پہلے چوری کی تھی، یہ بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح چور ہے۔ وہ چوری کون سی تھی؟ آپ کو یاد ہوگا میں بتا چکا ہوں کہ بعض روایات میں کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ بچپن میں فوت ہو گئی، ان کی پھوپھی نے پالنے کے لیے اپنے پاس رکھا تھا۔ عجیب بات یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بچپن میں خدا نے محبوبیت اتنی رکھی تھی، جو دیکھتا وہ نکاح کرا جاتا، باپ بھی فدا ہے پھوپھی بھی فدا ہے، تو باپ اپنے سے الگ کر نہیں سکتے تھے، لیکن عورت کے علاوہ چھوٹے بچے کی تربیت کرے کون، اس لیے پھوپھی کے پاس رکھ دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، اب 6 سال 5 سال کی عمر ہے، واپس آنے لگے تو پھوپھی کا دل نہیں کرتا کہ واپس آئیں، یہ حضرت یعقوب کہتے ہیں واپس دے دو، تو پھوپھی نے کیا کہ اس کے پاس ایک پٹکا تھا، اس نے اس پٹکے کو لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی یوں کمر کے اندر کپڑے کے نیچے باندھ دیا۔ جب جانے لگے تو پھوپھی نے کہا جی میرا ایک پٹکا تھا وہ گم ہو گیا، مل نہیں رہا، تلاشی لو، ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو۔ بالآخر یوسف علیہ السلام کی تلاشی لی تو ان کے ناف کے ساتھ پٹکا بندھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا ان کے پاس نکل آیا، تو وہ بھی نے کہا جی آپ کی شریعت کا قانون ہے کہ جس سے مال برآمد ہو غلامی میں اس کو رہنا پڑتا ہے، اس لیے اب یوسف نہیں جا سکتا، میرے پاس رہے گا۔ یعقوب علیہ السلام کو چھوڑنا پڑا۔ جو جب تک ان کی پھوپھی زندہ رہیں، حضرت یوسف اپنی پھوپھی کے پاس رہے، ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام کو ملے ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام کا پہلا امتحان تھا، نبی تھے نا، یہ پہلا امتحان۔ تو یہ انہوں نے کہا اگر آج چھوٹے بھائی نے چوری کیا تو پہلے بڑے نے بھی کی تھی، حالانکہ یوسف علیہ السلام نے چوری بالکل نہیں کی تھی، اور یہ سارا واقعہ ان کو پتا تھا کہ چوری نہیں بلکہ ہماری پھوپھی نے ہیلا بنایا تھا اپنے بھتیجے کو رکھنے کے لیے، لیکن ایسے عجیب لوگ تھے کہ تھوڑا سا الزام لگا تو پچھلی پھر باتیں انہیں جو غلط تھی اور رجسٹر بھی انہیں پھولنا شروع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے دل میں فرمایا انتم شر مکانہ، تم بڑے ہی گندے لوگ ہو، واللہ اعلم ما تصفون، اللہ وہ ساری باتیں جانتا ہے جو میں اپنی زبان سے بیان کر رہے ہوں۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، آدمی اتنا تعجب کرتا ہے اس پورے واقعے پہ کہ یہ کیسا واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام نے رکھنا تھا تو ویسے ہی رکھ لیتے، بھی میرا چھوٹا بھائی ہے تم گندم لے کر جاؤ اور یعقوب علیہ السلام کو لے آؤ، انہیں بتانا میں تمہارا بیٹا ہوں، میں بالکل زندہ ہوں، صحیح سالم ہوں، کتنا آسان کام تھا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ پہلے چوری کا الزام لگا ہے، پھر پورے مجمع میں بدنام ہوئے ہیں، پھر وہاں سے چوری برآمد ہوئی ہے، ذلت بھی ہے اور نبی ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ نبی کی شان کے لائق تو نہیں کہ ایسا کام کریں۔ اس کا جواب اللہ نے خود قرآن میں دیا ہے، کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر یوسف کی نہیں یہ ہماری تھی، یہ یوسف کی نہیں تھی بلکہ ہماری تھی۔ کیوں؟ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، ان بادشاہ کے پاس ایسا کوئی قانون نہیں تھا جس قانون کے تحت یوسف روک سکتے، قانون ہی کوئی نہیں تھا، ایک ہی اس کا حال تھا کہ حضرت یعقوب کی شریعت کے مطابق فیصلہ ہو تو پھر یہ رک سکتا ہے، ورنہ رکنے کا کوئی قانون موجود ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا قانون کیا تھا کہ جو بندہ چوری کرے اگر چوری برآمد ہو جائے تو چور اس کا غلام بن جائے جس کے اس نے چوری کی ہے، اور کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ یہ ایسے بھی کیوں ہوا؟ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں خضر اور موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے کیوں مارا، کشتی کو توڑ دیا، کیا تو نے کیوں توڑی ہے، آپ نے سنا نا واقعہ سر، آگے آئے گا اپنے موقع سے تفصیل بیان کریں گے۔ اب بظاہر چھوٹے بچے کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، خضر علیہ السلام کر رہے ہیں، تو مفتی فرماتے ہیں کہ بعض معاملات بندے کے ہاں جرم شمار ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تکوینی امر کے تحت فرمائے تو پھر خدا کو کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ آپ نے کیوں کیا ہے اور یہ کیوں نہیں کیا۔ اصل میں حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کے امتحانات تھے، اور امتحان در امتحان در امتحان در امتحان سے یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب اللہ اپنے نبی کو گزار رہے تھے۔ خیر حضرت یوسف کو انہیں روک لیا، اب یہ بھائی کہنے لگے ان لہو ابن شیخ القبیر ہے، اس کا بوڑھا باپ ہے، بہت پریشان ہوگا، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے مال برآمد ہے اسی کو رکھیں گے نا، ہم نے کسی اور کو رکھا تو یہ تو ظلم ہے، یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ اب یہ سارے بھائی جب واپس جانے لگے تو ان کے جو بڑے بھائی تھے نا یہودہ، وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا پہلے ہم نے باپ کو دکھ دیا تھا، اب دوسرا دکھ دیا تو میں واپس نہیں جا سکتا، تم سارے جاؤ، جا کے ابو کو ساری بات بتا دو، لیکن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، یا میری موت یہاں پر آئے گی یا اللہ کی طرف سے وہی آئے گی تو میں اٹھوں گا، ورنہ میں واپس نہیں جا سکتا۔ جب یہ لوگ واپس گئے تو انہوں نے جا کے اپنے والد سے کہا، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ آپ کا بیٹا بنیامین چوری میں پکڑا گیا ہے، ہم بہت افسردہ ہیں، ہم کو چھوڑ کر آگے ہیں، اگر ہمارے اوپر آپ کو یقین نہیں آتا، بس القریۃ اللاتی کنا فیہا، آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں جہاں پر یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے، اور ان لوگوں سے پوچھیں جو ہمارے ساتھ تھے، اب شاید آپ کو ہمارے اوپر یقین ہے، شاید یقین نہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تم نے اپنی طرف سے واقعہ گھڑا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ واقعہ تو بالکل سچا تھا، اور یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے، تم جھوٹ بول رہے۔ اب بتاؤ نبی خلاف واقعہ بات کہہ سکتے ہیں؟ نبی تو خلاف واقعہ بات کبھی نہیں کہہ سکتے۔ اس سے مسئلہ سمجھنا، ایک اجتہاد ہوتا ہے نبی کا، ایک اجتہاد ہوتا ہے امتی کا، ایک اجتہاد ہوتا ہے نبی کا اور ایک اجتہاد۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکا تھا، اس کی دلیل یعقوب علیہ السلام کے پاس کوئی نہیں ہے کہ روکا تھا یا روکا نہیں تھا، ان کا اپنا اجتہاد تھا کہ انہیں پہلے دھوکہ دیا پھر دھوکہ دیا، یہ نبی کا اجتہاد ہے۔ اور ایک تو اجتہاد ہے امتی کا، نبی اور امتی کے اجتہاد میں کیا فرق ہے؟ اگر نبی کا اجتہاد خلاف واقعہ ہو، اس پر وحی آ جاتی ہے اور اللہ نبی کے اجتہاد کو درست فرما دیتے ہیں۔ امتی پر اگر امتی اجتہاد کرے، اس پر چونکہ وحی نہیں آتی، اس لیے کہ اجتہاد ہمیشہ کے لیے خطا ہو تو پھر بھی باقی رہ سکتا ہے۔ نبی سے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اللہ خطا رہنے نہیں دیتے، وحی اتار کے اللہ معاملہ صاف فرما دیتے ہیں، اور امتی سے اجتہاد میں خطا ہو جائے، اس پر چونکہ وحی نہیں آتی، اس لیے اس کی خطا ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتی ہے۔ اس پر میں ایک چھوٹی سی بات سناؤں گا تو شاید آپ کو بات جلدی سمجھ آئے۔ مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا، وہ شیعہ تھا یا نیم شیعہ تھا، اس نے کہا تھے علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابی ہیں، میں نے کہا دونوں صحابی ہیں، اس نے کہا لڑے تھے، میں نے کہا لڑ پڑے تھے، اس نے کہا ان میں حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا، میں نے کہا دونوں حق پر تھے، باطل پر تو کوئی بھی نہیں تھا، دونوں جنتی ہیں۔ اس نے کہا مولانا صاحب جب دو بندے لڑے نا تو ایک سچا ایک جھوٹا، ایک حق اور ایک باطل، ایک جنتی ایک جہنمی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ دونوں جنتی ہیں دونوں ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام میں بھی لڑائی ہوئی تھی، آپ نے واقعہ سنا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کی داڑھی اور سل کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا، اور حضرت ہارون کہنے لگے یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی اور سر سے پکڑ کے مت گھسیٹ، ہمارے دشمنوں کو خوش نہ کر، مجھ سے پوچھ تو صحیح میں نے یہ کام کیوں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام غصہ تھا کہ یہ پوجا کرتے ہیں گسالے کی، یہ بچھڑے کی، تو روکتا کیوں نہیں تھا؟ حضرت ہارون نے کہا میں اس لیے روک رہا تھا کہ اگر میں نے روکا قوم دو ٹکڑوں میں بٹ گئی، تو آپ نے مجھے آ کر واپس آ کر کہنا ہے کہ میں کٹا چھوکر گیا تھا، تو نے لڑائی کرا دی، میں تو آپ کے انتظار میں تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام غصہ چڑھا ہوا تھا اور گھسیٹا، میں نے کہا مجھے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو مارا، اسی کو لڑائی کہتے ہیں نا، مجھے بتا ان میں حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے؟ کہتے ہیں دونوں حق پر۔ میں نے کہا بتا ان میں جنتی کون ہے دوسرا کون ہے؟ کہتے ہیں جی دونوں جنتی ہیں۔ میں نے کہا تو کہتا دو لڑے تو ایک جنتی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ تو لڑائی بھی اور ہیں بھی دونوں جنتی۔ مجھے کہتا ہے ان کی لڑائی تو بعد میں ختم ہو گئی تھی نا، میں نے کہا کیوں ختم ہو گئی؟ کہتا ہے وہی جو آ گئی تھی۔ میں نے کہا اس کے پتہ چلا کہ ان کی لڑائی ختم نہیں، کیونکہ وہی جو نہیں آئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی سے خطا ہو جائے تو وہی آ کر معاملہ صاف کرا دیتی ہے، اور امتی سے خطا ہو جائے تو وہی آ کر معاملہ صاف نہیں کراتی۔ میں نے کہا تو ہمارا موقف ثابت ہوا کہ نبی پر وہی آتی ہے، علی پر وہی نہیں آتی، یہ تو ہمارا موقف ثابت ہوا۔ تم کہتے جس طرح نبی پر وہی آتے ویسی علی پر آتی ہے، تو نبی پر آ گئی لڑائی ختم ہوگی، علی پر نہیں گئی تو لڑائی ختم نہیں ہوئی نا۔ جاتا جی اب آپ بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں اس طرح بھی کہہ رہا تھا کہ نبی کے اجتہاد میں خطا ہو جائے، اللہ وہی اتار کے اسی خطا کو درست فرما دیتے ہیں۔ اور امتی سے اگر اخطاء ہو جائے اجتہاد میں اس کی خطا قیامت تک بھی رہ سکتی ہے، لیکن مجتہد اگر خطا کر بھی جائے اس کی خطا پر بھی اللہ جنت دیتے ہیں، جہنم اس پر پھر بھی نہیں ہوتی. خیر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، اتنے غمزدہ تھے کہ رو رو کی جیسے آنکھیں بندے کی چلی جاتی ہیں نا، حضرت یعقوب کی گویا آنکھیں چلی گئی. قرآن کہتا ہے کہ حتیٰ کہ ان کے بیٹوں نے وَبْيَزَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی، بنا ہی چلی گئی. وَهُوَ قَزِيمٌ، قزیم اس بندے کو کہتے ہیں جو بدلہ لے سکتا ہو اور پھر بھی بدلہ لے، اندر سے گھٹتا رہے، اسے کہتے ہیں قزیم. اندر سے گھٹتے تھے اور زبان سے اظہار نہیں کرتے تھے، روتے جاتے تھے. ان کے بیٹوں نے کہا تَلَّا تَفْتَوْ تَذْكُرْ يُوسُفْ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ، ابا خدا کی قسم یا تو اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا یا تو بہت بیمار ہو جائے گا. فرمانے کہ اِنَّا مَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے غم کو اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، تمہارے سامنے رکھتا، اور اللہ سے دعا مانگتا ہوں، ایک وقت آئے گا اللہ مجھے دے گا. عَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو علم میرے پاس ہے بیٹا وہ تمہارے پاس نہیں ہے. اِذْهَبُوا، جاؤ، فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ أَخِي، میرے بیٹے یوسف اور اس کے بھائی دونوں کو تلاش کرو. وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتا ہے، جاؤ تلاش کرو. مفسرین نے لکھا کہ اب یوسف علیہ السلام کے ملنے کا وقت قریب آ گیا تھا، تبھی فرمایا نا تلاش کرو. اب بتاؤ جب بیٹے یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تھے تو ڈالا تھا کنویں میں، اور باپ سے کیا کہا تھا، بھیڑیے نے کھا لی ہے، اور باپ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تو یعقوب علیہ السلام تلاش کرنے کے لیے نکلے؟ جب پتہ ہے جھوٹ بول رہے تو تلاش تو کرنا چاہیے تھا نا. اللہ نے چونکہ امتحان لینا تھا، حضرت یعقوب کا تلاش کی طرف دماغ ہی نہیں جانے دیا، گھر بیٹھ کے رو رہے ہیں، بچے کو تلاش نہیں کر رہے، اور آج 40 سال بعد کیا کہہ رہے ہیں، جاؤ یوسف کو تلاش کرو. 40 سال تک روتے رہے ہیں، تلاش نہیں کر رہے، ملنے کا وقت قریب آیا نا، آپ بیٹو کہہ رہے جاؤ تلاش کرو. معلوم ہوتا ہے یوسف، حضرت یعقوب اب بھی مطمئن تھے کہ نہیں میرا بیٹا زندہ ہے لیکن مل نہیں رہا، جاؤ تلاش کرو. اور تلاش کرنے کی کدھر جاؤ، پھر مصر جاؤ. اب بیٹا گما کہاں پر ہے اور بھیج ان کو مصر میں، یہ بیٹے پھر چل پڑے مصر. پہنچے عزیز مصر، حضرت یوسف کے پاس پہنچے تو جا کر انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ ہمارے اوپر مہربانی فرمائیں، یا ایوہ العزیز مسنا اہلنا ضر وجینا بذات مزجا، پھر ہمیں تنگ دستی نے گھیر لیا ہے، ہمارے پاس جو ٹوٹے پھوٹے پیسے تھے ہم لے کر آئے ہیں، اس کے بدلے میں آپ مہربانی کریں تو آپ ہمیں غلہ دے دیں. انہوں نے کہا، مفسر کہتے ہیں کہ دو کام تھے، یا تو ان کے پاس سکے کھوٹے تھے یا جو گھر کا سامان تھا وہ لے کر چلے گئے تھے جس کی قیمت بنتی نہیں تھی اور بازار میں بکتا نہیں ہے، اس کے بدلے میں ہمیں دے دو. یوسف علیہ السلام جب یہ منظر دیکھا تو پھر دل بھر آیا، اتنا عرصہ گزر گیا باپ کی جدائی کو، بیٹوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے اور آج کس طرح محتاج ہو کر میرے پاس آئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے دل تو بھر آنا تھا. بعد مفسرین کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کے نام ایک خط لکھا تھا، اس خط کا عنوان کیا تھا، فرمایا کہ میں یعقوب ہوں، میرے باپ کا نام اسحاق ہے، ان کے باپ کا نام ابراہیم ہے، ہم تینوں نبی ہیں اور ہمارے خاندان کو اللہ نے ہمیشہ آزمایا ہے، میرے دادا ابراہیم کو آزمایا تھا، میرے باپ اسحاق کو آزمایا تھا، اور مجھے آزمایا پہلے یوسف کی وجہ سے، اب آزمایا بنیامین کی وجہ سے. اے بادشاہ مصر، میں نبی ہونے کی حیثیت سے گواہی دیتا ہوں، ہم انبیاء ہیں، ہم کبھی چوری نہیں کیا کرتے، ہمارا بیٹا واپس کر دو، ہم چوری نہیں کیا کرتے. اب بتاؤ جی یوسف نے خط پڑھا تو دل کی کیفیت کیا ہوگی، کہ باپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں بیٹے کو خط لکھ رہا ہوں، اللہ نے کیسے نبی سے معاملہ چھپا کے رکھا. اور اتنا عرصہ یعقوب علیہ السلام کے امتحان لیتے رہے، حضرت یعقوب کا بھی امتحان ہے، یوسف کا بھی امتحان ہے، حکم ہے کہ آپ نے بتانا نہیں ہے یعقوب کو، بس معاملہ چلاتے رہو. جب یہ سارا معاملہ ہوا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائیوں سے، هل علمتم ما فعلتم بیوسف اخی، تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، یاد ہے؟ انہوں نے پھر جب دیکھا تو انہوں نے کہا اینکل انت یوسف، تو یوسف ہے. اب انہوں نے جب نظریں بھر کے دیکھا، اب بتاؤ کتنا عجیب معاملہ ہوگا، فرمایا ہاں انا یوسف ھذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اب اندازہ کرو یوسف علیہ السلام کے حوصلے کا، فرمایا قد من اللہ علینا، یہ نہیں کہا تم نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، تم نے یہ کیا، فرمایا اللہ نے میرے اوپر احسان فرما دی. ان کی گناہ بتانے کی بجائے اللہ کے احسان کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ میرے کیا کمال ہے، جو بھی آدھی مصیبت پہ صبر کرے اور تقویٰ کرے اللہ پاک اس کا ساتھ دیا کرتے ہیں، اس کی نیکی کو ضائع نہیں کیا کرتے، آزماتے ہیں، کچھ وقت گزرتا ہے لیکن بالآخر اللہ مدد کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا لقد آسرک اللہ علینا، یوسف اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر بڑا ہی نوازا ہے اور ہم مانتے ہیں کہ ہم نے خطا کی ہے، پر میں لا تصریب علیکم الیوم، اگر تم نے مان لیا تو لو ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تم نے خطا مان لی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، یغفر اللہ لکم، اور میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، وہ ارحم الراحمین، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، اذهب بقمیصی هذا، یہ میری قمیص لو اور میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈالو، یہ میری قمیص لو اور باپ کی آنکھوں پہ ڈال دو۔ مفسر نے لکھا جب جانے لگے تو یہودا نے کہا تھا قمیص مجھے دو اپنے باپ کو میں دوں گا، کیوں؟ جب انہوں نے یعقوب علیہ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا نا، تو یوسف کی جو قمیص تھی جس کے اوپر جھوٹا ان نے خون لگایا تھا جانور کا، یہ یہودا نے پیش کی تھی۔ یہودا نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا گناہ ہو نا ویسے ہی کفارہ ہونا چاہیے، وہ جھوٹا کام بھی میں نے کیا تھا تو میرا دل کرتا ہے سچا کام بھی میں کرتا ہوں۔ جب یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ وہ خون لگا کر یہ میں نے قمیص پیش کی تھی نا، تو میرا جی چاہتا ہے اب بھی یوسف قمیص باپ کو میں ہی پیش کروں، پہلے جب میں نے قمیص کی تھی تو بیٹا باپ ناراض ہوا تھا، اب میں پیش کروں گا تو باپ خوش ہو جائے گا۔ تو جس طرح میں نے اپنے باپ کو یوسف کی قمیص دے کر دکھ دیا تھا، میرا دل کرتا ہے یوسف قمیص دے کر اب اپنے باپ کو میں خوشیاں دوں۔ میں صرف ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، واقعات تو کئی ہیں آپ کے علم میں ہے۔ میدان احد میں ہندا نے شرط لگائی تھی اپنے غلام وحشی سے کہ تم حضرت حمزہ کو قتل کر کے اگر ان کی کھوپڑی مجھے لاؤ تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ چونکہ حمزہ نے ہندا کے بھائی کو قتل کیا تھا میدان بدر میں، ہندا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی مسلمانی ہوئی تھی، تو وحشی نیزہ باز بڑا زبردست تھا، اس نے چھوٹا نیزہ رکھا ہوا تھا برچھی نما، اس نے تاک کے مارا حضرت حمزہ کے پیٹ میں لگا، حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ اب وحشی وہاں سے دوڑ گیا چلا گیا، اللہ پاک نے کرم فرمایا اور وحشی کے اسلام قبول کرنے کا وقت قریب آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کے پاس صحابی کو بھیجا کہ جاؤ وحشی کو اسلام کی دعوت دو، اور اسے جا کر کہو کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر، نہ اس کو جا کر اسلام کی دعوت دو۔ جب اسلام کی دعوت دی تو وحشی نے کہا میں تو مشرق ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میرے گناہوں کا کیا بنے گا، قرآن کی آیت اتری ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرق کو معاف نہیں کرتا باقی جس کو چاہے معاف کر دیتے ہیں، تو شرک سے توبہ کر لے۔ اس نے کہا شرک سے میں توبہ کر لوں گا لیکن میری معافی کا وعدہ تو نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس کو چاہوں معاف کر دوں تو مجھے پتہ نہیں چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے۔ حضور کے پاس صحابی آ گیا تو پھر ایک قرآن کی دوسری آیت اترائی الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات، جس آدمی نے کفر کو چھوڑ دیا، توبہ کر لی، ایمان لیا، نیک اعمال کیے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکی سے بدل دیں گے۔ وحشی کے پاس پیغام بھیجا، اس نے کہا میں اب بھی تیار نہیں ہوں، اس میں لکھا کہ توبہ کر لے تو میں تو شراب نہیں چھوڑ سکتا، میں تو فلاں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، تو میری معافی کیسی ہوگی؟ اب دیکھو اللہ کی جب رحمت متوجہ، اللہ بہانے کیسے تلاش کرتی ہے، کتنا بڑا قاتل ہے حضور کے چچا کا اور نخرے کر رہے صحابی ہے۔ تو تیسری آیت اتر آئی کہ جا کر اسے کہو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، مایوس نہ ہو اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ جب یہ وحشی کے پاس پیغام بھیجا اس نے کہا اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک آیا، کلمہ پڑھ لیا، خیر مسلمان ہو گیا۔ اب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو جو مسلمانوں کا قافلہ مسیلمہ کے خلاف گیا تھا وحشی اس میں تھے، اب پہلے وحشی تھے نا اب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وحشی کہہ رہے تھے میرے دل میں تھا میں نے جتنا بڑا گناہ کیا نا اتنی بڑی نیکی کروں، حضرت حمزہ کو اگر قتل کیا ہے نا تو مجھے اب چاہیے کہ میں اس مسیلمہ کو ماروں۔ انہوں نے تاک کے مارا اور مسیلمہ کو قتل کر دیا، حضرت وحشی بڑے خوش تھے، فرماتے جب میں کافر تھا نا تو میں نے بہت اچھے آدمی کو قتل کیا تھا، اور جب میں نے کلمہ پڑھا تب میں نہایت برے کو قتل کیا ہے، تو میں خوش ہوں میں نے جتنا گناہ کیا تھا میں نے اتنی نیکی بھی کر دی۔ تو یہودا کا خیال کیا تھا کہ پہلے حضرت یوسف کی قمیص دے کے میں نے باپ کو دکھ دیا تھا نا، یہ قمیص مجھے پیش کرنے دو تاکہ میں باپ کو قمیص پیش کروں تو مجھے اب میرا باپ خوشیاں میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ جب یہ قمیص لے کر گئے، اب اندازہ فرمائیں کنعان میں رہتے تھے یعقوب علیہ السلام اور مصر میں رہتے ہیں یوسف علیہ السلام، یہاں سے 250 میل کا فاصلہ ہے، کلومیٹر نہیں 250 میل، کہاں کنعان کے قریب کنویں میں ہیں اور بیٹے کا پتہ نہیں ہے اور ادھر سے قمیص چلی ہے تو حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ کا جی معاملہ، اسے کہتے ہیں وہی پاس پڑا ہے کہ نہ، یوسف تو پتہ نہیں ہے اور 250 میل دور قمیص چلی ہے. کیوں؟ اب اللہ نے بتانا تھا، میں نے بتایا اب ان کے ملنے کا وقت آ گیا ہے، اب سارے اسباب جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں. فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے خطرہ ہے کہ تم نے کہنا یہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، ورنہ سچی بات ہے کہ مجھے خوشبو آنی شروع ہوگی. یہ قمیص کون سی تھی؟ یہ قمیص کون سی تھی؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ قمیص وہ تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کے، کپڑے سے مرادی نہیں شلوار اتاری ہے، کپڑے قمیصیں اتاری اور آگ میں جب اس نے ڈالا تھا نا نمرود نے، ابراہیم علیہ السلام کو جنت سے قمیص لا کے جبرائیل نے پہنا دی. اور حضرت ابراہیم کی یہ قمیص ان کے بیٹے حضرت اسحاق کے پاس تھی، پھر ان کے بیٹے یعقوب کے پاس تھی، پھر حضرت یعقوب نے اسی قمیص کو نلکی کی طرح بند کر کے اپنے بیٹے یوسف کے گلے میں ڈالا ہوتا تھا. جب حضرت یوسف ان نے کنویں میں ڈالا اور قمیص ان کی اتار لی اور اس کے اوپر بکری یا بھیڑ کا خون لگا کے باپ کو پیش کی، تو جو ان کے گلے میں تھی نا تعویذ کی صورت میں نلکی کی طرح، جبریل آئے اور وہ نلکی کھول کے یوسف علیہ السلام کو قمیص پہنا دی. یہ قمیص یوسف علیہ السلام کے پاس تھی تو حضرت ابراہیم کی قمیص تھی جو اب ان کے پوتے یعقوب کے پاس جا رہی ہے. تو نبی کی قمیص کی خاصیت یہ تھی کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اس کو آنکھوں سے لگایا تو خدا نے فوراً بنائی کو لٹا دی. یہ تو بعض مفسر کی تحقیق ہے اور شیخ مجدد الفسانی کی بڑی عجیب تحقیق ہے. شیخ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا وجود گویا کہ جنت کا وجود تھا اور جنت کے وجود سے لگنے کی قمیص کی برکت یہ تھی کہ جس کی آنکھ لگتی اسے خدا بنائی عطا فرما دی. یہ جنتی وجود کی برکت تھی کہ حضرت یعقوب یوسف کی کوئی بھی قمیص ہو وہ نبینے کو لگے گی تو اللہ بنائی عطا فرما دیں گے. خیر ان کی بنائی لوٹ آئی، ان کے جب وہاں پر فلما انجال بشیر القاہ قاصد پہنچا، اس نے آ کے ان کے چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرا، آنکھیں واپس آ گئیں. اب یعقوب فرمانے لگے الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہیں کہتا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں نبی ہوں. میں تمہیں کہتا تھا نا کہ یوسف زندہ ہے تلاش کرو، تم کہتے تھے نہیں زندہ، میں کہتا تھا زندہ ہے تم تلاش کرو. خیر پھر ان نے کہا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ابا ہم مانتے ہیں ہم نے گناہ کیا تھا، آپ اللہ سے معافی مانگو. فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں تم سے ابھی نہیں، میں ابھی نہیں، میں انشاءاللہ دعا کروں گا تمہاری، ابھی نہیں کروں گا. مفسر فرماتے ہیں وجہ ان کی خواہش یہ تھی کہ میں تہجد کے وقت تمہاری دعا کروں، بوقت تہجد کو جو قبولیت مصر ہوتا ہے وہ عام اوقات کو نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا سوف، میں تمہاری معافی مانگوں گا. انہو هو الغفور الرحیم، اللہ پاک معاف کرنے والا، اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ قمیص لے کر پہنچے یہودا یا کوئی بھی تھا، جب قمیص دی تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں لیکن آپ سے ایک چیز چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. یعقوب علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ جب کوئی بندہ خوشخبری دے تو خوشخبری والے کو گفٹ دینا بھی سنت ہے. کوئی اچھی خوشخبری دے نا اس کو خوش کرنا یہ سنت سے ثابت ہے. جس طرح فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، اس نے کہا میں مانگتا ہوں خاتمہ بالایمان کی دعا مانگو، پر میں مانگ دوں تو جو گفٹ مانگا انہوں نے دے دیا ہے نا. آپ اسی طرح آپ نے سنا جو تین صحابی تھے جن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا چھوڑ دیا تھا، اب ایک صحابی ہے بولنا چھوڑا ہوا ہے تو جب وہی اتری ہے 50 دن کے بعد ان سے بات کرو تو جو سب سے پہلے کو خوشخبری دینے کے لیے انہوں نے اپنی وہی قمیص اتار کے ان کو خوشی میں دے دی کہ جو میرے پاس موجود ہے میں تمہیں وہی چیز عطا کر دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ 10 سال میں حفظ کی ہے اور جب اتنے خوش ہوئے کہ دوستوں کو بلا کر دعوت بھی کر دی ہے. یہ میں واقعات کیوں سنا رہا ہوں؟ خوشی کے موقع پہ دوست کو کوئی چیز دینا یا دوستوں کو دعوت کرنا سنت کے خلاف نہیں ہے. ہر بات کے خلاف سنت کیا کر اپنی جیب کو کس نہ لکھا کرو. ہم کسی آدمی کے پاس کھانا سنت سمجھتے ہیں لیکن کھلانا سنت نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں دعوت قبول کرنا سنت ہے، اگر دعوت کرنا سنت نہ ہوتی تو قبول کرنا کیسے سنت ہوتی؟ بھائی قبول کرنا تبھی سنت ہوگی نا دعوت کرنا بھی سنت ہوگی، تو دعوت کرنا سنت نہیں ہے تو قبول کرنا کیسے سنت ہے؟ ہم افطاری کے وقت قبول کرنے کے لیے افطاریاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور افطاریہ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. خیر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب سارے مصر کے اندر آؤ. مفسرین لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے 200 اونٹ پر سامان لاد کے بھیجا, 200 اونٹوں پر سامان. فرمایا کہ پورے خاندان کو لے کر, یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے, بھابیاں بھی آئیں, بچے بھی آئے, امی بھی ہے, ابو بھی ہے, سارے آئے. یہ 72 یا 93 افراد بنتے تھے جو مصر میں شاہی مہمان بن کے داخل ہوئے. جب وہاں مہمان داخل ہوئے تو جا کر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا. انہوں نے خواب دیکھی تھی نا, انی رأیت احد عشر کوکب و شمس والقمر رأیتہم لی ساجدین, میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے جی چاند اور سورج دیکھا ہے. سورج حضرت یعقوب ہیں اور چاند ان کی اہلیہ ہیں. یہ اہلیہ کون سی تھی؟ یا یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ ہیں, اور اگر حقیقی والدہ فوت ہو گئی ہے تو خالہ ہے تو پھر بھی ماں ہے, یعقوب علیہ السلام کی بیوی ہے تو پھر بھی ماں ہے. یہ انہوں نے خواب دیکھی. اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. پہلی امت میں سجدہ عبادت حرام تھا لیکن عظمت کا سجدہ جائز تھا. اب عظمت کے لیے سجدہ کرنا بھی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کسرا میں گئے ہیں اس بادشاہ کے پاس, ان کی عوام اپنے بادشاہ کو سجدے کرتی ہے, آپ سے زیادہ سجدے کا کون مستحق ہے؟ ہمیں اجازت ہو آپ کو سجدہ کر لیں؟ اللہ کے نبی کا جملہ سنو, میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے, لیکن اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کی اجازت ہے؟ اجازت, اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا. خیر یہ موقع تھا جب ان کی خواب کی تعبیر ثابت ہوگی اور یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابت ابو جی ہذا تعویل رؤیا یا من قبل قد جعلها ربی حقا, ابو جی میں نے بچپن میں خواب دیکھی تھی نا اور آپ نے تعبیر بتائی تھی, اب اس کا واقعہ آ گیا اور دیکھو میری خواب کیسے سچی ہو گئی ہے. اب میں ایک دو باتیں کہ اگر بات ختم کرتا ہوں, فرمایا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اب نبی کے ذرا اخلاق دیکھنا, قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, کہتے ہیں اللہ نے کرم کیا کہ مجھے خدا نے جیل سے نکال لیا. وجا بکم من البدو, اللہ نے کرم کیا اللہ میرے خاندان کو دیہات سے شہر کے اندر لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, پہلے شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈالی تھی, اب خدا نے میں اکٹھا کر دیا. اب بتاؤ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے تھے اور بادشاہ بنے, لیکن کنویں کا ذکر نہیں کیا, اس سے بھائیوں کو تکلیف ہوگی, جیل کا ذکر کیا ہے کنویں کا نہیں کیا. جب بھائیوں نے معافی مانگی تو بات ختم ہو گئی نا, اب پرانی پھر بات شروع کر دیتے, دیکھو تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا, تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. کنویں کے بات کا تذکرہ ہی نہیں کیا, بھائیوں کے ظلم کا اشارہ بھی نہیں کیا. فرمایا کہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ مجھے خدا نے جیل سے نکالا, اور خدا کا تم پر کرم یہ ہے اللہ تمہیں دیہات سے شہر کے اندر لے آیا, اتنے سال الگ رہنے کے بعد خدا نے اکٹھا کر دیا, یہ خدا کا بڑے کرم اور احسان ہے. میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں جب آپس میں مل بیٹھنا ہو نا تو پھر پچھلی باتیں بیان کرنا چھوڑ دیا کرو, اس سے نقصان ہوتا ہے. ہمارے اپنے خاندان کے بعض معاملات ہیں, میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا, پھر آہستہ آہستہ باتیں چلتی دور تک جاتی ہیں. ہمارے اپنے خاندان کے بعض معاملات ہیں. اس عید کے موقع پر میں نے خود اپنے خاندان کی خواتین سے کہا کہ دیکھو بعض پرانے معاملات ہمارے خاندانوں کے درمیان تھے, یہ ہمارے بچے پتہ کیوں خوش ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی ان کو اپنی پرانی باتیں بتائی نہیں ہیں, اگر بتائیں گے تو ان بچوں میں لڑائی چلے گی, جو ہمارے باپ دادا کی پرانی لڑائیاں ہیں نا, اب اپنے بچوں کو نہ بتاؤ تاکہ ان کے دلوں میں ہمارا پیار دیکھیں, آئندہ ان کے اندر پیار شروع ہو جائے گا. ماں باپ جب پچھلی باتیں شروع کرتے ہیں نا, تینوں نہیں پتا تیرے نال ساڈے چاچے کی کیتا سی پتر, تینوں کی پتا تیری خالہ تو نس کے چلنا عید کرن اتھے, تو نہیں جاندا اپنی خالہ نو پتر میں جاننا, اب یہاں سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. اب عید کے دن بچے کو نہ بھیجو, لیکن پچھلے مردے تو نہ زندہ کرو, اس سے بچوں کے دل میں نفرتیں پھیلتی ہیں, پرانی باتیں نہیں کرنی چاہیے اگر آئندہ اولاد کو سکھ دینا ہو. پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی ہے, بس اس دعا پر بات ختم کرتے ہیں. رب قد آتیتنی من الملک, اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت عطا کی, وعلمتنی من تعویل احادیث, اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے. فاطر السماوات والارض, اللہ تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے. انت ولی کی فی الدنیا والآخرہ, اے اللہ تو تو زمین دنیا میں بھی میرا دوست ہے، آخرت میں بھی تو ہی میرا کارساز ہے. اے اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اللہ جب موت دینا تو اسلام کے ساتھ دینا، اور اللہ مجھے پھر نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دینا. ہم بھی دعا کریں اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اللہ قیامت کے نیک لوگوں میں سے اٹھائے. جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے خاندان کو مصر بلایا تو کتنے آدمی ہیں؟ 72 یا 93. کتنے ہیں؟ 72. آگے ان کی نسل چلی ہے جنہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں. ان کی نسل ہے جنہیں بنی اسرائیل، یعقوب کے 12 بیٹے تھے نا، ایک تو یوسف خود ہے نا اور 11 دوسرے. کتنے بنے؟ 12. میں نے کہا جب مصر میں داخل ہوئے تو تاک بن گئے تھے، تاک کیوں بنے تھے؟ 10 اور 1 11، یہ خود 12ویں ہے نا. تو یہ 12 بیٹے تھے، ان 12 کی نسل سے جو آگے چلی ہے نا قوم، اسے کہتے ہیں بنو اسرائیل. ایل کہتے ہیں اللہ کو، اسرائیل کہتے ہیں عبد کو. اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا عبداللہ، تو بنی اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کی اولاد. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، آگے ان کی اولاد چلی ہے جنہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں. 12 قبیلے بھی تھے، پھر 12 خاندان بنے. حضرت مفسر لکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام مصر میں گئے ہیں اپنے یوسف بیٹے کی موجودگی میں، تو ٹوٹل 93 یا 72 آدمی ہیں. اور جب فرعون کے نجات دلائی اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لے کر نکلے مصر بنی اسرائیلیوں کو، اس ان کی تعداد 6 لاکھ سے بھی زائد ہے. جب آئے تھے تو 72 ہیں اور جب نکلے ہیں تو لاکھوں سے بھی زائد ہے. یعقوب علیہ السلام وہیں وفات پائی اور وصیت کی تھی کہ مجھے شام میں دفن کرنا میرے والد اسحاق کے پاس، وہ بیت المقدس میں جا کے ان کو دفن کیا تھا. یہی وجہ آج تک یہودی جہاں بھی مرے نا ان کی وصیت تو دیکھ کہ ہمیں بیت المقدس میں جا کے دفن کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی وصیت یہ ٹھیک ہے، اس شریعت میں تھا اور وہاں جا کے ان کو دفن کیا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے مصر میں انتقال ہوا. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تابوت کے اندر جس میں تھر موجود تھا، ان کا تابوت وہاں سے اٹھایا تو ان کو پھر شام میں جا کے دفن کیا تھا. تو پھر مصر میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود تھر بھی اب موجود نہیں، وہاں سے منتقل کر لیا تھا. بہر یہ خلاصہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اللہ پاک اپنے نبی سے فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے میرے پیغمبر غیب کی خبریں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، جب یوسف کے بھائی مکر کر رہے تھے نا، اے نبی آپ موجود نہیں تھے، آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے کسی سے پڑھا بھی نہیں ہے اور ہم سے پوچھ کر آپ نے خبریں بتا دی ہیں. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، عجیب اللہ نے بات فرمائی ہے، انہوں نے آپ سے کہا تھا بھی واقعہ سناؤ، آپ نے سنا دیا، یہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے. آپ نے سنا دیا یہ ایمان، آپ چاہیں تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. لیکن نبی آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، آپ نے ان کو بیان کے پیسے تھوڑے لینے ہیں. ہم آتس الحماری من اجرن، آپ نے پیسے تو ان سے نہیں نا لینے. ان ہوا اللہ ذکر العالمین، یہ اللہ کی نشانی ہیں جو جہان والوں کے لیے ہیں. پیغمبر اپنا کام کریں، یہ اپنا کام کریں. اس سے بات سمجھ آتی ہے علماء کو اپنا کام کرنا چاہیے، عوام کو اپنا کام کرنا چاہیے. عوام کے ذمہ ہے علماء کی بات مانیں، علماء کے ذمہ ہے عوام کو بات سمجھائیں. اگر علماء نہ بتائیں گے قیامت کو یہ مجرم ہوں گے، عوام نہیں مانے گی قیامت کو یہ مجرم ہوگی. اپنا اپنا کام انسان کو کرنا چاہیے. اس وجہ سے بات بیان کرنی چھوڑ دیں کہ لوگ مانتے نہیں ہیں، یہ نبوت کی بھی شان کے خلاف ہے اور نبی کے وارث علماء کی بھی شان کے خلاف ہے. اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رائمن کا اجتماع شروع ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ پاک اس کو پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اللہ پاک اس کو شرور و فتن سے محفوظ فرمائے. ابھی مولانا عمر صاحب نے جب نماز پڑھائی تو پیچھے ایک ساتھی فرما رہے تھے مریضوں کے لیے دعا کریں، تو خصوصیت سے دعا کریں کہ اللہ پاک بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے میرے مولا جو درس قرآن میں تشریف لاتے ہیں تمام کانا قبول فرما، ہمیں قرآن کی سمجھ بھی عطا فرما، اللہ قرآن پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ سرائے اجتماع کو شروع اجمائی برحمتک یا ارحم